Radio 1. 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Omroep Poont trekt een documentaire over diabetesmedicijn Ozempic terug. Het besluit volgt op een waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die maakt zich zorgen dat de documentaire te veel een reclame wordt en reclame maken voor medicijnen is verboden. Volgens Poont zou er een dwangsom volgen van €150.000... als de omroep zich niet aan het uitzendverbod houdt. Ozempic is een diabetesmiddel, maar veel mensen gebruiken het ook als afslankmiddel. De documentaire zou morgen worden uitgezonden op NPO 3. Het Israëlische leger meldt dat eenheden zich voorbereiden op voortzetting van de oorlog in Gaza. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk, maar Israëlische media leggen een verband met de mogelijke aanval op Rafah in het zuiden. Er wordt gespeculeerd dat die aanval binnen enkele dagen begint als er geen deal met Hamas wordt bereikt over vrijlating van gijzelaars. Veel landen hebben Israël juist opgeroepen om Rafah te sparen, omdat er meer dan 1 miljoen Palestijnen op aanwijzing van Israël naartoe zijn gevlucht. Er zijn geen kaarten meer beschikbaar voor het bijwonen van de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Vanmorgen werd bekend dat alle bezoekers zich online moeten aanmelden. Even na 7 uur vanavond waren al die kaarten gereserveerd. Eerder deze maand besloten de burgemeester en de politie dat het aantal toegestane aanwezigen gehalveerd wordt van 20.000 naar 10.000. Ook worden bezoekers gefouilleerd. De vrees bestaat dat activisten de herdenking gaan verstoren vanwege de oorlog in Gaza. De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag in een woonzorgcentrum in Breda. De man van 22 zou dat gedaan hebben bij oudere bewoners met dementie. Wat de medewerker precies heeft gedaan, kan de organisatie in Breda niet zeggen. Er is een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en aangifte gedaan bij de politie. De presidentiële overgangsraad in Haiti heeft een nieuwe premier. De voormalig minister van Sport neemt het stokje over. Over de man is weinig bekend. Zo weten zelfs sommige leden van de raad naar eigen zeggen niks over hem. De overgangsraad moet ervoor zorgen dat er een nieuwe regering komt die een einde kan maken aan het bendegeweld. Haiti wordt al jaren geteisterd door corruptie en bendes. Atletico Madrid moet bij de laatste 2 thuisduels in de Spaanse competitie een deel van het stadion gesloten houden. De club wordt door de Spaanse Voetbalbond gestraft voor racistische spreekkoren afgelopen zaterdag. Ook moet de club een boete betalen van ruim €20.000. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het westen valt vannacht af en toe wat regen. Morgen zonnig en wat warmer dan vandaag. Het wordt 23 tot maximaal 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €200 korting per persoon. Op sunweb.nl. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor. Maak een succesvolle start met eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Nu, 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Er komen forse maatregelen om de nationale herdenking in Amsterdam goed te laten verlopen. Er wordt extra gefouilleerd, demonstreren is verboden en er mogen minder mensen aanwezig zijn. En boven de Dam hangt even voor achter die ene grote lange vraag. Kunnen wij als praatgraag kibbelend volkje met overal een mening over alsjeblieft 1 keer per jaar 2 minuutjes stil zijn? Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vandaag was de eerste pensioensdag van Jaap van Dessel, de directeur van het RIVM, dat ons tijdens de coronaperiode zo vaak van informatie voorzag over het virus. Hij kijkt terug op een roerige periode en blikt ook vooruit. Sinds de omstreden Rwanda-deal van de Britten stijgt het aantal immigranten vanuit Noord-Ierland naar Ierland. Correspondent Arjen van der Horst woont in Ierland en legt uit wat er precies speelt. In 2025 wordt het collaboratiearchief openbaar en kan iedereen zien wie er destijds fout was in de oorlog. Een deel van de betrokken families houdt het hard vast. Journalist Tim Berbers wil de waarheid juist boven tafel. Hij schreef een boek over zijn opa die lid was van de SS. En morgen is het 1 mei, de Dag van de Arbeid. Wordt de Internationale dan nog wel ergens gezongen? Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 30 april. Als u de dodenherdenking op de Dam wilde bijwonen, dan heeft u pech, want iedereen moest zich van tevoren aanmelden op een website. Weer een extra maatregel. Zodat de waardigheid van de herdenking die voorop moet blijven staan, zodat dat toch op die manier geborgd kan blijven. De angst is dat demonstranten de 2 minuten stilte zullen verstoren. En zie dat wel haast dagelijks ergens toch mensen uiting geven aan die gevoelens die ze hebben ten opzichte van de geopolitieke situatie. En het gaat niet alleen om het conflict in Gaza. Deze man is boos dat PVV'er Martin Bosma als Kamervoorzitter ook een krans zal leggen. Terwijl we herdenken de slachtoffers van het fascisme in de jaren 40, 45. Ja, dat is toch onbegrijpelijk. En op het moment dat Bosma de krans legt, wil hij hem de rug toekeren. Burgemeester Halsma heeft met zo'n protest eigenlijk weinig problemen. Kijk, dat is voor ons niet te voorkomen. En er is ook weinig aan te doen als het gebeurt. Voor de Amsterdamse burgemeester is er maar 1 ding belangrijk, dat de herdenking is dat dat waardig is en dat het niet verstoord wordt. Op de Dam werd vanmiddag verschillend gereageerd op de extra maatregel. Als men bang is dat er dus wat gaat gebeuren, dan kan je beter zorgen dat het een beetje rustig is. Hè? Iedereen die moet toch half de kans kunnen hebben om gewoon hier te kunnen komen. Paniek vanmorgen in een buitenwijk van Londen. Lock your doors! Everyone lock your doors! Een man valt lukraak mensen aan met een zwaard. De politie weet hem uiteindelijk in een hoek te drijven. Come here! Drop the sword! Met een stroomstootwapen wordt de man overmeesterd. Dan heeft hij al 4 agenten verwond. Een jongen van 14 komt om het leven. He was taken to hospital after being stabbed and sadly died a short while after. In Nijmegen werd het tekort aan asielplekken schrijnend duidelijk. Een opvanglocatie sloot de deuren omdat er woningen gebouwd gaan worden. Alleen, er zaten nog 700 mensen. En sommigen zijn al meerdere keren verhuisd. Schijndel, Bokstel en Nijmegen. 3 keer dus. En waar moet hij nu naartoe? Het Rode Kruis is bijna radeloos. Het enige wat deze mensen vragen is een bed, een douche en een maaltijd. En ik vind toch als Nederland dat we dat met elkaar moeten kunnen realiseren. En uiteindelijk gebeurde dat ook. 500 asielzoekers kregen elders onderdak. 200 mogen nog even in Nijmegen blijven. Max 200 kunnen wij daar nog wel huisvesten en toch gaan beginnen met de grond- en bouwactiviteiten. Misschien dat u tijdens Koningsdag wel even aan haar heeft gedacht. Hoe zou het toch met prinses Beatrix zijn? Nou, best goed. Op Instagram verschenen beelden van onze oud-koningin die 4 egels op haar landgoed Drakenstein in Lagevuurse losliet. Kan die meteen weer in de vrije natuur zichzelf redden? Dit was Nieuws Vandaag in de media. Hoortjes schattig. En dan op naar de krant van morgen. Alles is uitgezocht door Levi van Eck. Honderdduizenden Nederlanders slikken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen. Trouw schrijft dat patiënten eigenlijk na 2 weken met deze medicijnen moeten stoppen, maar vaak nog maandenlang herhaalrecepten krijgen. 125.000 mensen slikken de pillen zelfs langer dan 1 jaar. Omdat de werking van slaappillen snel afneemt, is de kans op verslaving groot. Huisartsen zouden patiënten moeten helpen bij het afbouwen, maar mede door de hoge werkdruk komen ze daar niet altijd aan toe. In het algemeen geldt dat hoe langer iemand de slaappillen slikt, hoe ingewikkelder de afbouw is. Het is morgen 20 jaar geleden dat de Europese Unie er 10 lidstaten bij kreeg, waaronder Polen, Hongarije en de Baltische Staten. De Volkskrant blikt terug op hoe die uitbreiding de EU heeft veranderd. Het gaat over welvaartsgroei in het oosten, de opkomst van het populisme, maar ook goedkope arbeid. Want opeens konden werkgevers gebruik maken van veel goedkope en flexibele arbeidskrachten. En dat leidt nog steeds, 20 jaar later, tot frictie. Zo zijn bewoners van een buurtschap vlakbij Almelo boos over de komst van een migrantenhotel waar werknemers van een groot distributiecentrum komen te wonen. Toch is de uitbreiding van 2004 een opmerkelijk succes, zegt historicus Philip Ter. Volgens hem zou Oost-Europa anders nu een bron van permanente instabiliteit zijn en niemandsland tussen West-Europa en Rusland. De Meeuwelaan in Amsterdam-Noord krijgt steeds meer de bijnaam Camping Meeuwelaan. Regelmatig staan er campers die er parkeren met toeristen die er stiekem overnachten. De bewoners klagen over de rommel, maar de toeristen vinden het een prettige plek, ziet het Parool. Veel toeristen komen op de Meeuwelaan terecht via een speciale app waar de beste plekken in staan om te overnachten. Een buurtbewoner van het Eiplein ervaart veel overlast. Op zich, zegt ze, heeft ze geen moeite met de campers, maar wel met de klerenzooi die ze achterlaten. Samen met enkele bewoners houdt ze de buurt schoon. Fysieke boekwinkels zijn weer helemaal in. Daarover schrijft De Telegraaf. Uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal boekwinkels vorig jaar relatief het meest is gestegen van alle fysieke winkels in Nederland. De krant bezocht de Rotterdamse boekwinkel Donner om op zoek te gaan naar het geheim achter dit succes. Je wilt gewoon een boek kunnen voelen, er doorheen ritselen. Hij heeft toch veel meer charme, vertelt een 45-jarige klant. Ze is er met haar zoon van 11 en een dochter van 8. Haar kinderen zijn boekengek, net zoals zij. Dat steeds meer mensen naar een boek grijpen komt volgens massapsycholoog Hans van der Zanden door digitale moeheid. Vaak is de informatie online oppervlakkiger en dan is het zinvoller en rustiger om een diepgaand boek te lezen, vertelt hij in de krant. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. How much of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me, or do away with jealous love? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can feel the love I want, I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Like my brothers, do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want, I can't feel the love I need. John Mayer met In the Blood. Sinds het Britse parlement vorige week een omstreden wet aannam om illegale asielzoekers te kunnen deporteren naar Rwanda, zien ze de immigratie in Ierland via de grens met Noord-Ierland plots stijgen. Hoe zit dat en wat zijn de mogelijke diplomatieke gevolgen daarvan? We vragen het aan onze correspondent Arjen van der Horst, zelf woonachtig in Ierland. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Ja, om wat voor stijging gaat het? Nou, we moeten afgaan op wat de Ierse regering zegt. Die kwam met een percentage van 80%. 80% van de migranten die recent asiel hebben aangevraagd in Ierland is het land binnengekomen via de landgrens met Noord-Ierland. Dat onderdeel is natuurlijk van het Verenigd Koninkrijk. Vluchtelingenorganisaties, ja, die hebben dikke vraagtekens gezet bij dat percentage van 80%. Die vragen zich af of de Ierse regering dat getal niet uit een hoge hoed heeft getoverd. Er zijn Europese verkiezingen in aantocht. Binnen een jaar zijn er ook Ierse parlementsverkiezingen. Immigratie is langzaam maar zeker een grotere zorg aan het worden voor Ierse kiezers. En we hebben een kersverse Ierse premier die zich wil profileren. Dus deze uitspraak is denk ik niet helemaal los te zien van verkiezingsretoriek. De vicepremier heeft inmiddels ook toegegeven dat dat percentage van 80% niet gebaseerd is op enig statistisch bewijs. Maar hij zegt wel, de trend is duidelijk dat Ierland steeds meer asielzoekers binnenkrijgt via het Verenigd Koninkrijk. En dat is een gevolg van het Rwanda-plan van de Britten, zeggen de Ieren. En hoe zat het ook weer met die Rwanda-deal? Die Rwanda-deal betekent dat afgewezen asielzoekers die via het bootje de oversteek wagen naar het Verenigd Koninkrijk automatisch uitgezet worden naar Rwanda. En dat is de wet die het Verenigd Koninkrijk vorige week heeft aangenomen. Ja, en hoe komen die illegale migranten nou vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Ierland? Hoe doen ze dat? Ja, dat is kinderlijk eenvoudig. Zoals je weet is er een open landsgrens tussen Noord-Ierland, dat nogmaals onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, en de Republiek Ierland. Dat is zo afgesproken in de Noord-Ierse vredesakkoorden. Dus er zijn geen fysieke grensposten, er zijn geen immigratie- en douanebeambten die aan de grens controleren. Ja, en om in Ierland te komen vanuit andere delen van Groot-Brittannië, ja, dat is ook heel eenvoudig. Je neemt de bus, veerboot, binnenlandse vlucht. En ja, voor binnenlands verkeer geldt natuurlijk dat er geen grenscontroles zijn. En eenmaal aangekomen in Noord-Ierland, ja, pak je simpelweg de bus of de trein naar Dublin of andere Ierse steden. Ja, en zo steek je ongezien en ongecontroleerd die open landsgrens over. Ja, en zag Ierland, want je woont er zelf, zag Ierland, hadden ze voor hun gevoel problemen met migranten tot aan vandaag, zal ik maar zeggen? Ja, vooropgesteld, het is nog steeds zo dat de meeste Ieren positief staan tegenover immigranten. Zo blijkt ook wel uit opiniepeilingen. Ierland is ook een van de weinige EU-landen die geen anti-immigratiepartij heeft in het parlement. Ierland is ook jarenlang, echt anderhalve eeuw lang, ook een emigratieland vooral geweest. Hè? Ieren die massaal wegtrokken naar landen als Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Pas de laatste 20 jaar is die trend omgedraaid. Zie je ook de Ierse bevolking weer groeien. En dat komt deels door immigratie. Nou, de Ieren weten ook dat ze die heel hard nodig hebben met hun bloeiende economie. Maar het levert ook wel degelijk frictie op. Hè? Er is een groot woningtekort in Ierland. En ja, de Ierse regering heeft de grootste moeite om de vluchtelingen en andere immigranten onderdak te bieden. Met als gevolg bijvoorbeeld dat in steden als Dublin tentendorpen zijn verrezen, hè, waar asielzoekers op straat overnachten. Dus het leidt nu al tot spanning in Ierland. De rust is in dat opzicht voorbij. Ja, die spanningen merkten we ook echt het afgelopen jaar. En dat is nieuw. Hè. Je merkt aan alles dat het onder de oppervlakte borrelt. En deels wordt dat dus gevoed door zorgen bijvoorbeeld over het woningtekort. Want Ieren hebben daar ook mee te maken. En die hebben de grootste moeite om aan betaalbare woningen te komen. Dus het afgelopen jaar zagen we protesten bij opvangcentra voor vluchtelingen. Gebouwen werden in brand gestoken. Tenten van asielzoekers werden in brand gestoken. Er waren rellen in Dublin in december. Misschien kun je dat nog herinneren. Dus je kan echt wel spreken van een groeiend anti-immigratiesentiment in Ierland. Ja, maar nu weer met nieuwe migranten die mogelijkerwijs die kant op gaan. Wil Ierland daar echt iets tegen gaan doen? Kunnen ze er iets tegen doen? Nou, het staat in ieder geval op de politieke agenda. Hè? En dat hebben we nog niet eerder gezien. En zoals gezegd, het is een verkiezingsjaar. Politici willen laten zien dat ze dit thema serieus nemen. Nou, de Ierse premier heeft nu zijn minister van Justitie gevraagd om een noodwet op te stellen waarmee ze die pas aangekomen asielzoekers uit Groot-Brittannië weer terug kunnen sturen naar het Verenigd Koninkrijk. De vraag is alleen of dat kan. De Ierse rechter heeft eerder dit jaar nog geoordeeld dat het VK geen veilige bestemming is, omdat asielzoekers via het VK, dankzij dat Rwanda-plan dat nu pas is aangenomen, ja, weer in Rwanda kunnen belanden. En Ierland beschouwt Rwanda als een onveilig land. Ja, en het Verenigd Koninkrijk neemt die mensen ook niet terug dus dan? Nee, en dat daarmee zien we ook de contouren van een diplomatieke ruil. De Britse premier Sunak heeft gezegd dat deze ontwikkeling in Ierland het bewijs is dat zijn Rwanda-plan werkt, hè, dat het een afschrikkende werking heeft. Nou, die woorden zijn echt in het verkeerde keelgat geschoten van de Ierse regering. Want Ierland zegt, wij willen niet het afvoerputje worden voor de immigratieproblemen van onze buren. Maar ook de Britten zetten nu de hakken in het zand, zoals je al zegt. Hè. Die weigeren mee te werken aan die terugkeer van asielzoekers uit Ierland. Londen kaast de bal zelfs terug. Want Sunak zei vandaag, wij willen asielzoekers die het kanaal zijn overgestoken naar ons land terugzetten naar de Europese Unie, maar Frankrijk weigert mee te werken. Waarom zouden wij dan uit een ander EU-land wel teruggestuurde asielzoekers moeten ontvangen? Dus ja, die relatie met Dublin was al niet best, maar die is door deze ruzie alleen nog maar verder verslechterd. Ja, dus ook nog eens rommelig met de EU. Ik dank je wel, Arjen van der Horst. You think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes. You still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true. I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Till the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Something Stupid, gezongen door Robbie Williams met actrice Nicole Kidman, die best wel aardig kan zingen. Jaap van Dissel, directeur van het RIVM. 2 jaar lang was hij in coronatijd zeer geregeld op televisie om ons bij te praten over het rondgaande virus. Maar van vandaag zal hij zich wat meer in huis begeven hebben, want dit is de eerste dag van uw pensioen, meneer van Dissel. Ja, dat klopt. Was dat gewoon om 9 uur opstaan, tanden poetsen en op een stoel gaan zitten en nadenken? Nou, zelfs nog eerder opstaan, want ik kreeg verhuizers. U gaat gelijk verhuizen? Nee, maar ik had wat meubels op het RVM en die zijn nu bij mijn huis afgegeven. Okay, ja. Dus daar moest ik wel vroeg voor op. En hoe komt u dan de eerste dag door? Is dat toch vreemd? Vreemd gevoel? Ja, maar ik denk dat het nog een beetje te vroeg is om het echt te laten indalen. Tot vorige week heb ik nog gewerkt. Maar goed, vandaag was vooral... Want u werkt in Leiden? Nee, ik werk... Het RVM is in Bilthoven. Dus ja. Daar, en volgens... dacht u ook af en toe in Leiden werkte? Nee, dat klopt. Op woensdag doe ik polykliniek bij het LUMC. Ja. Dus eigenlijk afwisselend in Leiden en in Bilthoven. Zijn mensen die zien ernstig tegenop om een zwarte gat te naderen? Ja, ik zie het niet zo als een zwart gat eigenlijk. Je bent 67, dat is een mooie leeftijd. Ik heb voldoende opwinding gehad de afgelopen jaren. Mag je wel zeggen. Dus daar kan ik nog wel even op terugkijken. Ja, ja. En als het om een zwarte gat gaat, ik heb begrepen dat u 20 kijkers naar de sterren heeft staan in de tuin. Ja, ik heb misschien ietsje overdreven, maar het zijn er wel heel wat. Ja. Dus sterren kijken is een eigenlijk heel oude hobby van me. Ja. Al sinds... ik 10 jaar was en mijn eerste sterrenkijkertje keek. Dus dat is iets. Dat kan je 's nachts doen natuurlijk. Ja. Doet u dat ook 's nachts eigenlijk? Ja, dat is vooral een nachtelijke bezigheid natuurlijk. Je hebt dus als u ziet dat het helder wordt in de wereld, althans boven uw hoofd, dan kijkt u omhoog. Ja, dan kijk je of het waarschijnlijk helderder blijft. Want het kost je ongeveer 3 kwartier om de boel allemaal op te stellen. En als dat gebeurt en de wolkjes trekken aan, dan is dat jammer van de tijd. Zou daar ook virussen kunnen zijn? Ik maar een beetje gekke vraag even hoor. Nou, kijk, er zijn natuurlijk interessante theorieën dat sommige virussen met meteoren zijn meegekomen. Hè. In ieder geval, overigens voor de duidelijkheid, daar is helemaal niks van aangetoond. Nee. Maar wel dat bepaalde organische stoffen die bouwstenen van het leven zijn, dat die in meteoren zitten. Nou ja, die komen ze nu en dan ook op aarde terecht natuurlijk. Ja. Dus dat is een van de theorieën van de ontstaan van aarde. Maar wist ik niet. Toch wel meteen weer wat geleerd. We moeten natuurlijk terug naar die pandemie. Komen een pandemie op ons af, 2020. U kreeg als directeur van het RIVM de leidende rol binnen het OMT. Wat was u daar eigenlijk op ingesteld vanaf het moment dat je een soort nieuw vak gaat uitoefenen, namelijk het corresponderen met het volk? Nou ja, kijk, het OMT, het Outbreak Management Team, wat de regering advies dient met betrekking tot infectieziektebestrijding, dat bestaat al heel lang. Dus dat was ook al tientallen keren bijeen geweest, alleen minder in de picture. Omdat dat gewoon minder heftige en grote uitbraken waren. Dus het systeem was eigenlijk bekend. Hè. We roepen een heleboel wetenschappers en praktici die bij ziekenhuizen werken en huisartsen bij elkaar. En dat geschiet dan inderdaad onder voorzitterschap van de directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding. Doe je een duiding van wat er rondgaat. Ja. Dus je kijkt naar de getallen. Je probeert interventies te verzinnen. En dat schrijf je in een advies aan de regering. Dus dat is wat we gedaan hebben. Ja. Ik was natuurlijk bekend met de systematiek, omdat ik eerder in OMT's had gezeten die dan niet over COVID gingen, maar over andere onderwerpen. En aan het begin wisten we natuurlijk ook niet hoe groot het zou worden. Dus je start, het ontwikkelt zich en je moet steeds meer doen. Ja. Maar deed u de stap naar voren en zei ik ga wel voor de televisie staan, ik meld het wel? Nou, uiteindelijk is de voorzitter van het OMT vaak het boegbeeld. Van de bestrijdingsschip. Ja. En in die zin heb je daar ook een taak. Maar met name de advisering aan de regering. Maar er is natuurlijk ook gewoon een kennisachterstand die de bewindslieden moeten inlopen. Ja. Zullen we even luisteren naar premier Rutte die toen naast u stond? Het antwoord op alle vragen die leven begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden. Aan deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega's binnen en buiten het RIVM. Virologen, intensive care artsen en andere specialisten. Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. Ja, overigens, dit was de speech van Rutte. Hij stond niet naast hem, maar figuurlijk wellicht al wel. Op een gegeven moment was dat wel zo. En het voelde toch heel snel aan dat u naar voren werd geschoven alsof u ook een soort van politiek bedreef. Heeft u dat ook meteen zo ervaren? Ja, nou ja, eigenlijk nee. Hè, nee? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen om overeind te blijven is toch rolvastheid. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat in het begin de bewindslieden vaker verwezen naar het OMT. En later werd dat een stuk minder. Maar het moet toch echt bij je adviezen blijven. En dat is ook heel logisch, want adviezen kunnen zijn... kijk naar sluitingen in bepaalde branches. Mm-hmm. Leg beperkingen op. En dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Ja. En die keuzes zijn gewoon aan de politiek. Dat betekent dat de een misschien meer moet doen dan de ander. En dat treft hem in zijn werk, dat treft hem in zijn welzijn. En dat zijn politieke keuzes. Wat wij konden doen is scenario's aanbieden met mogelijke interventies... Ja. En de gevolgen daarvan duidelijk maken. Maar het wordt natuurlijk wel zo, als je, ik overdrijf even als premier, dat je nog ineens weet hoe een aspirintje werkt. En die staat in deze situatie, dan legt hij toch bij u neer. En zo werd het ook door veel mensen ervaren. Dat merkt u wel, neem ik aan. Ja, maar ik denk dat vooral de beginfase was. Hè? Want, toen gingen de getallen natuurlijk heel snel omhoog. Dat gaf natuurlijk veel spanning, dat is logisch. En dan moet je toch vertrouwen op specialisten die ervaring hebben in de bestrijding... en dat kunnen doorrekenen met modelleurs. Hè? Omdat je als politicus nou eenmaal ook geen ervaring daarmee hebt. Nee. En überhaupt het R-getal, al dat wisten soort... wij veel. Nee, natuurlijk. Dus al die begrippen en de betekenis daarvan, die moet je gewoon leren. Dus in het begin... zal dat altijd zwaarder zijn. Toen we eenmaal de zomer hadden gehad... waar de getallen natuurlijk eigenlijk heel laag waren... en het weer opkwam. Toen werd iedereen duidelijk... ja, maar wacht eens even, er zijn allerlei keuzes mogelijk. Waarom moet het mij treffen en niet iemand anders? En dan komt die politieke component natuurlijk veel meer naar voren. Ja, want u zegt, je moet eigenlijk vertrouwen op wat mensen weten. Maar wat er eigenlijk gebeurde, gek genoeg... of helemaal niet gek genoeg, is dat mensen... dat steeds meer wantrouwen kwam. Zelfs bij politici. Had u daar, wat vond u daarvan eigenlijk? Dat sommige Tweede Kamerleden zich roerden? Ja, kijk, ik vond over het algemeen... Hè, want er kunnen altijd uitzonderingen zijn... maar vond ik eigenlijk dat men er heel reëel in stond... en dat men ook gewoon vooral probeerde te bestrijden. En daar, nogmaals, zijn meerdere keuzes in mogelijk... en verschillende partijen zullen verschillende keuzes maken. Ja, daarnaast waren er misschien een aantal die de hele uitbraak ontkenden. Ja. Ja, dat vond ik persoonlijk. Hè. Ik werk ook nog één dag in het ziekenhuis en ik zag alle ellende. Kwam dat niet erg overtuigend op mij over. Maar dat is natuurlijk verder niet aan mij om daarover te oordelen. Dat moeten ze onderling uitmaken. Ja, en op een gegeven moment... was er ook sprake van bedreigingen rond u? Wat heeft u daarin meegemaakt? Herinnert u zich? U bent nu klaar, dus u mag er misschien wat meer over zeggen. Nee, maar kijk, dat corona was natuurlijk iets wat iedereen raakte. Dat betekent ook dat sommige personen allerlei theorieën aanhielden... Die zich dan uiteindelijk uiten in fysieke bedreigingen van mijzelf. Ja, dat is natuurlijk gewoon buitengewoon vervelend. En wat is een fysieke bedreiging? Nou, fysieke bedreigingen zijn dat je dat blijkbaar... Hè, want er zijn natuurlijk er wordt gemonitord wat voor activiteiten er allemaal op social media zijn. En als daar echt daadwerkelijke bedreigingen zijn... zo van, ik ga die van Dissel wel eens even... aanpakken. Iets aandoen, dan wordt er op gereageerd. Ja. En dan krijg je bescherming. Dus dat betekent, dan heb je meer camera's dan hier in de studio hangen, bij wijze van spreken, om juist. En uiteindelijk... kon ook niet meer, u was gewend om op de fiets te zitten. Dus er waren allerlei beperkingen in mijn dagelijks leven waar de spontaniteit wel mee weg Wanneer was. Wanneer kwam dat het dichtst bij dat u dacht, dit gaat wel heel ver? Geeft u een voorbeeld? Kijk, op het moment dat er dingen rond het huis zijn, hè, ik heb bijvoorbeeld drones boven mijn huis gehad. Dan denk je, dat heb ik tot niet eerder gehad. Dus niet dat zich wekelijks voordeed. Er werden dingen afgeleverd bij mijn huis. Dat is natuurlijk wel... Post is best eng natuurlijk. Nou, dat is heel... het geeft natuurlijk vooral heel veel onzekerheid. Hè? Want er worden natuurlijk ook bossen met bloemen gebracht... door mensen die fan zijn. Maar dat wordt afgewisseld. En je weet natuurlijk nooit precies wat zo'n bedreiging inhoudt. Heeft u wel eens gedacht, want god, ik weet niet of u van de camera hield of de camera van u, maar dat was nog wel een functie, zeg, voor die televisie. Verschijnen moet je ook maar willen. Had u er iets mee? Vond u het op een professionele manier spannend of interessant om het te doen? Nee, zeker. Kijk, als je infectieziektebestrijding als infectieziektespecialist niet aardig vindt, dan heb je wel de verkeerde keuze gemaakt in je jeugd. Natuurlijk is het interessant, ook al realiseer ik me tegelijkertijd al het leed wat het teweeg bracht. Ja. Maar een nieuw virus wat zich pandemisch, dus over de hele aarde verspreid. Dat heeft natuurlijk ook iets fascinerends voor een infectieziektebestrijdingsarts. Ja, dus ja, maar goed, je zou dat ook achter de schermen per se kunnen doen. En ja, zeggen, ik hoef niet op televisie. Ja, maar ja, kijk, ik had nou eenmaal een baan. En die baan bracht met zich mee dat dit onderdeel daarvan kon zijn. En ik vond dat op het moment dat je dan getest wordt, dan moet je er ook staan. Ja, maar op een gegeven moment was u er minder, hè? Op een gegeven moment verscheen u minder op televisie, leek het. Dat weet ik niet. Hè. We hebben iets van meer dan 90, geloof ik, OMT's gehad. Ik heb iets van 50 kamerbriefings, ook met persconferenties daarna. Ik vond eerlijk gezegd het wel intens genoeg. En als je dan naast al die kamerbriefings, die toch vaak uren duurden, en dan nog de persconferenties daarna nog eens dingen extra wil doen, je houdt niet zoveel tijd meer over. Nee, dat snap ik. U refereerde net even aan het feit, ik begon in het begin ook over dat u in het ziekenhuis werkt, één dag in de week op de woensdag. En zelfs in die periode van de pandemie hecht u eraan om die woensdag in het ziekenhuis te zijn, om tussen aanhalingstekens gewone patiënten te helpen. Waarom was dat? Ja, nou kijk, allereerst vind ik patiëntenzorg ook heel erg leuk. Hè? Dus als dokter wil je dat gewoon doen. Heb ik dat natuurlijk ook jaren gedaan. Ik zie vooral patiënten met over het algemeen afweerstoornissen. Aangeboren afweerstoornissen. Ja. Waardoor ze heftiger en vaker infecties kunnen krijgen. Dus die personen die ken ik vaak al tientallen jaren. Toen ik deze baan aannam, die nu beëindigd is, heb ik meteen gesteld, ik wil wel die patiëntencontacten kunnen continueren. Want dat is gewoon een belangrijk onderdeel. Ja. Maar het OMT heeft, geloof ik, zelfs een keer moeten wachten op u. Begrepen wij van een van de collega's. Dat is... er was een keer... Niet dat het ernstig klinkt, maar ik vind het opvallend. Nee, niet zozeer het OMT. Er was een verzoek tot een kamerbriefing. En toen heb ik inderdaad gezegd, woensdagochtend draai ik poli, kan het niet daarna. En dat bleek gelukkig mogelijk. Dus. Ja, maar heeft dat ook te maken met dat je moet durven relativeren, zelfs met een pandemie, vindt u? Nou, kijk... U knikt. Dat denk ik eigenlijk wel. De maakbaarheid van de natuur is natuurlijk maar beperkt. En we zijn in Nederland, bouwen we dijken en zetten we windmolens neer en dan hebben we weer een polder. We zijn natuurlijk als het ware gewend om die natuur te beheersen. En misschien dat ook deels in de cultuur zit. Maar zo'n pandemie, daar is de maakbaarheid natuurlijk maar tot bepaalde hoogte te realiseren. En ik denk dat wel een punt is wat in patiëntencontacten, hè, hoor je gewoon terug hoe het is om met de enkels in de klei te staan. Ja. Dat vond ik heel belangrijk. Ja. Is het nou ook zo dat u in de periode dat u werkte tijdens die hele corona jaren, dat u ook met mensen in gesprek kon gaan die zeiden, ik geloof helemaal niet in die pandemie, ik geloof helemaal niet in het vaccin. Kon u daar een goed gesprek mee voeren als mensen die aanspraken? Wat zegt u dan? Op mijn polykliniek waren ook best patiënten die bijvoorbeeld niet gevaccineerd wilden worden. Ik had overigens geen patiënten die zeiden, er is niks aan de hand. Hè, want het waren natuurlijk... Maar die mensen lopen ook over straat, die kunnen u aanspreken. Zeker. Nee, zeker. Wat zeg je daartegen? Ja. Je haalt gewoon wat jouw interpretatie is van wat er gebeurt. En ik denk, als we allemaal zien hoe de ziekenhuizen vollopen en de IC's bijna letterlijk overliepen in het begin, vind ik het toch heel moeilijk om te begrijpen waarom iemand dat kan ontkennen. Ja, maar zo'n vaccin is in de haast uitgevonden, wat natuurlijk fantastisch was. Maar er is ook sprake van twijfel natuurlijk als je zo snel moet werken. U leeft toch ook met twijfel, neem ik aan? Zeker, er is altijd twijfel. Ik denk dat alleen maar goed is. Maar even voor de duidelijkheid, die vaccins kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Hè. Die techniek van het mRNA-vaccin, zoals dat heet, was al jaren in ontwikkeling. Ja. En was juist heel geschikt om heel snel te kunnen reageren op een nieuw virus. Ja, maar mensen zeggen natuurlijk ook, ja, maar wat gebeurt er over 10 jaar als ik dat heb in laten spuiten met me? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Nee, dat weet u ook niet. Nee, dat natuurlijk niet. Maar aan de andere kant weet je natuurlijk wel wat het lichaam met mRNA doet, met de componenten. Er worden veiligheidsonderzoeken uitgevoerd. Hè. Bedoel, daar hebben we protocollen voor om het zo veilig mogelijk te maken. Ja. Dus het blijven natuurlijk altijd punten van onzekerheid. Ja. Nou bent u een dagje vrij en is het gelijk door over COVID en vaccins te praten. Vandaag nog in het nieuws, hè, vaccins tegen COVID worden aangepast vanwege een nieuwe variant. Dan leest u dat natuurlijk. En er is een mazelenepidemie. belt u dan niet op, zegt van joh, ik ga nog even 2 jaar door? Nou, over mazelen hebben we recent een OMT ook gehad. Hè. Mazelen zien we überhaupt wereldwijd toenemen. Dat was eigenlijk het bericht van de WHO gisteren. Ja. Het komt natuurlijk ook vaker in Nederland voor. En dat is logisch, want het wordt geïntroduceerd uit landen waar de vaccinatiegraad nog een stuk lager is. En bijvoorbeeld met arbeidsmigranten of met reizen. Mm-hmm. Wordt het in Nederland geïntroduceerd, dan hebben we een maatregel om dat te beperken. Maar waar we natuurlijk zorg over hebben, is als de introductie plaatsvindt in bijvoorbeeld een gemeenschap waar de vaccinatiegraad erg laag is. Het gebied wat we kennen als de Bijbelbelt. Ja. En dan zou het zomaar 10, 12 jaar na de vorige uitbraak weer kunnen toenemen. En is Nederland dan met de kennis van nu, met de kennis van COVID, zou ik bijna willen zeggen, klaar voor een nieuwe pandemie? Nou kijk, dat wordt dan geen pandemie. Hè? Het wordt dan een uitbraak in met name een gebied waar de vaccinatiegraad laag is. Dus dat is in Nederland ook maar een beperkt gebied. Maar wat we tot nu toe zagen is dat elke 10, 12 jaar zo'n uitbraak komt. En dan weer leidt totdat iedereen het dan ook gehad heeft. Ja. Dan heeft heel Nederland ofwel het vaccin ofwel de ziekte weer gehad. En dan ben je weer een tijd beschermd tot er weer voldoende kinderen zijn die niet gevaccineerd zijn. Die elkaar treffen op de school. Ja. Dus eigenlijk is dit een cyclisch gebeuren. Mazelen is geen onschuldige ziekte. Vooral ook door het feit dat het afweercellen aangrijpt en dat dus ook de afweer tegen andere infecties afneemt, willen wij het graag voorkomen, want het vaccin heeft die bijwerkingen niet. Ik moet u zo gaan onderbreken vanwege de tijd, dat gebeurt wel meer in het nieuws, maar vooral ook omdat dit vak eigenlijk voorbij is voor u. Men met pensioen. Het is volgens mij een heldere nacht. U moet op weg naar huis. Ja, ik zag al wat wolkjes toen ik hier naartoe reed. Ja, maar langs zo'n wolkje kunt u altijd naar de heldere hemel kijken. En dan, welke ster zoekt u vannacht nog even op? Altijd een mooie ster om te beginnen is Vega. Ster in de Lier. Daar heb je ook een prachtige ronde nevel in. En het is altijd fascinerend om daar even naar te kijken. Dus, Meneer Van Dissel, ik wens u er veel plezier mee. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel, graag gedaan. You've given me a true love. And every day I thank you, love. For feeling back so new. So inviting, so exciting. Diane Ross en de Supremes natuurlijk met I Hear a Symphony. In 2025 komt het zogenaamde collaboratiearchief online. Met 500.000 dossiers van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog fout zouden zijn geweest. Openbaarmaking sluit op weerstand bij een deel van de nabestaanden die dan bang zijn voor een stigma en liever eerst een proef zouden willen. Tim Berbers is uit iets ander hout gesneden, journalist bij Quote, en is bezig met een boek over zijn opa, die hij overigens nooit heeft gekend, althans, hè, niet bij leven heeft gezien, die tijdens de oorlog lid was van de SS. Dag Tim. Ja, over wat voor archief hebben we het precies? Wat wordt er allemaal openbaar, weet jij dat? Ja, het gaat eigenlijk om het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dus dat is een archief dat is aangelegd met daarin dossiers van mensen die na de oorlog zijn onderzocht eigenlijk op collaboratie. Dus daar zitten mensen bij die bij de SS hebben gezeten, bij de NSB. Maar ook mensen die beschuldigd zijn van iets van wie uiteindelijk bleek dat er niks aan de hand was. Dus het is een vrij breed archief eigenlijk. Ja, en er zijn je kon daar al in als je een aanvraag deed, volgens mij. En dat heb jij zelf ook gedaan? Ja. Ja, ik heb dat zo. Omdat je zei dat je een boek ging schrijven over je opa, kon je daar binnenkomen? Werkt het zo? Nee, eigenlijk nog voordat ik überhaupt een boek erover wilde gaan schrijven, kon je al binnenkomen. Nee, als je kan aantonen dat iemand niet meer in leven is, of je kan in ieder geval aantonen dat je een reden hebt om dat te willen zien, omdat het familie is, dan kun je daar naartoe. Ja. Dat heb ik ook jaren geleden al een keer gedaan. Alleen nu is dat best wel beladen. Je moet helemaal naar het Nationaal Archief in Den Haag. Dan moet je door een detectiepoort. Je moet spullen achterlaten in een kluisje. Er loopt een bewaker rond die alles in de gaten houdt. Dus het is best wel een hoge drempel om dat even zomaar te gaan doen. Ja, in de toekomst wordt het dus gewoon online. Kan ik vanuit huis en jij dus ook gewoon je aanmelden en dan kom je binnen en dan kun je gaan kijken en inklikken wat je wilt wellicht. Ja, nee, echt precies zoals je het zegt. Gewoon op de bank met de laptop. Als je toch eens denkt van, hoe zat dat nou met die en die? Of kun je dat doen? Kan ik ook gewoon een naam van mijn buurman intikken waarvan ik denk, ben eens benieuwd hoe het met zijn familie is? Ja, dus dat is wel echt een grote stap. Het gaat echt van dat je inderdaad heel moeilijk binnenkomt naar dat het in principe, dat je van alles en iedereen het kan gaan opzoeken. En daar zit ook een deel van de vrees bij. Sommige erfgenamen van, misschien kunnen mensen straks dingen van mijn familie vinden waar ik niet zo op zit te wachten, dat mensen het zomaar weten. Maar jij zei, ik was er al jaren eerder, hè, voordat het nu open ging, ben ik daar naartoe gegaan. Wat maakte jij mee? Wat heb je onderzocht? Wat vond je? Wat kreeg je daar op tafel? Ik denk dat veel mensen die dit soort dingen hebben het wel herkennen, dat je altijd hoort, er is een verhaal. Je opa is niet helemaal goed geweest, maar eigenlijk weet je niks, omdat er in de familie niet over gesproken wordt. Dus het is een heel vervelend soort taboe. Als je daar komt, weet je dus eigenlijk ook echt niet wat je kan verwachten. Je wordt aan een tafel gezet. Er wordt een kartonnen doos voor je neer. Ik was met mijn vader daarnaartoe. Die heeft mijn opa natuurlijk wel goed gekend. Ja, en je vader heeft ook wel iets over jouw opa verteld tegen jou? Nou ja, eigenlijk alleen maar dat. Er was iets. En mijn opa was iemand die wel eens in vage anekdotes sprak, weet je wel, die je nooit echt thuis kon brengen. Maar ja, dat gesprek werd de hele tijd in de kiem gesmoord thuis. Samen met je vader kom je daar binnen. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment, wat krijg je dan voor je? Ja, twee mappen, vergeelde mappen met heel veel papieren, waarvan je in het begin denkt, wat moet ik hiermee? Je moet echt best wel je best doen om daar een verhaaltje van te maken. Dus je zit daar uren gewoon, of met de hand of op je laptop alles een beetje panisch over te schrijven. Om maar te denken, dan kan ik later thuis nog alles gaan uitzoeken hoe het precies zit. Wat maakt vooral indruk op je? En als je een van die mappen opensloeg? Wat het meeste indruk maakte was een brief die was geschreven vanuit het hoofdkwartier van de Waffen-SS aan mijn overgrootouders, met de mededeling dat mijn opa vermist was geraakt aan het front. Dat is een handgeschreven brief in het Duits, die ondertekend wordt met Heil Hitler, die in een bruine envelop met een hakenkruis erop in een archief zit. En als je dat leest, het voelt als een tijdcapsule. En ook als een tijdcapsule met een object van iemand die ik niet gekend heb. Ja. En die ineens een soort tot leven komt op een hele concrete, hoe zeg je dat? De inkt voelt bijna nog nat als je de brief openmaakt. En dan moet het voor je vader, die naast je zat kennelijk, nog confronterender zijn geweest. Ja, ik merk dat mijn vader. Mijn vader is ook niet iemand die heel snel over zijn emoties praat. Maar ik merkte wel dat het hem wel aangreep. Ja, toen hij daar zat en dit laten we zeggen, toch een waterval van informatie over zich heen kreeg. Ja, en wat deed dat met jou en met je vader toen jullie weggingen? Waar heb je het dan over? Ik weet nog heel goed dat ze in de trein naar Den Haag zaten en zeiden van, misschien valt het wel mee of zo. Misschien is er van alles gezegd, maar is het helemaal niet zo'n groot verhaal. En toen we terugreden was dat al anders. Het was, ja, vooral als je natuurlijk ook een term als Waffen-SS ziet, dan snap je ineens van het is wel iets en het is echt een groot verhaal. En het is nog veel meer, ja, dan we konden bevatten. En er zijn ook heel veel dingen die je gewoon niet begrijpt. Je bent er een paar uur. Je hebt gewoon ontzettend veel informatie die je meeneemt naar huis om te zoeken van, ja, wat heeft hij in godsnaam allemaal meegemaakt? Ja. En meegemaakt en gedaan ook, en gedaan. Die niet konden. Ja, ja. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, dat is er zijn eigenlijk twee dingen. Mijn opa heeft aan het Oostfront gevochten bijvoorbeeld. En we weten dat daar oorlogsmisdaden werden gepleegd. De kans dat hij dat heeft gedaan, die is er gewoon. Ik weet niet of het zo is, maar de kans dat hij dat heeft gedaan, die is er. Ja. En wat je ook tegenkomt in zo'n archief, in zo'n dossier, zijn ooggetuigenverslagen soms van mensen die hem hebben meegemaakt. En in het geval van mijn opa waren dat kruideniers en dochters van kruideniers die vertelden van ja, hij kwam hier op verlof in zijn uniform en hij zei, geef mij eten. En als je dat niet geeft voor mijn familie, ja, dan zul je wel zien wat er gebeurt. En dan denk je, ja, dit is intimidatie. Ja, en maar Tim, dan ga je met je vader weer terug vanuit Den Haag. Je woont in Brabant, hè? Althans, je familie komt uit Brabant. Mijn familie komt uit Brabant, ja. Ja. Dan kom je weer in Brabant uit en dan neem je dit verhaal mee naar Brabant. En kun je dan begrijpen dat mensen nu bij het openbaar maken van al deze informatie in 2025 zeggen van, bespaar mij dit. Laat hier een iets tussen, een muur tussen staan, zodat niet iedereen overal bij kan. Ja, ik snap dat. Laat ik vooropstellen, ik snap heel goed als er mensen zijn van, ik heb er meer moeite mee dan jij. Ik ben natuurlijk ook journalist, dus ja, ik ben misschien ook gewend om nieuwsgieriger met dit soort dingen om te gaan. Maar een van de dingen die ik wel gemerkt heb is, het valt allemaal wel mee. Het is niet zo dat mensen het je nadragen als je dit, als je deze achtergrond hebt. Ik bedoel, als ik vertel aan mensen dat mijn opa bij de Waffen-SS heeft gezeten, ja, de reacties zijn alleen maar van, ja, heftig, interessant. Waarom deed hij dat? Mensen zijn niet boos op jou. En vaak zijn ze alleen maar blij dat jij die stap hebt genomen om dat openbaar te maken. Ja, maar jij bent weer jonger dan je vader. Ja. Voor jouw vader is dat misschien wel confronterend. Absoluut, ja. Kan invloed hebben op zijn leven, op zijn familieleven ook. Ja. Absoluut. Nee, kijk, het zal altijd een spannende stap blijven. Alleen een van de dingen die ik wel gezien heb is, de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, over wie het echt gaat, de archieven, die zijn heel oud. En daarvan zijn heel veel mensen ook helemaal niet meer in leven. Dus daar kun je het nog heel moeilijk hiermee over hebben. Dus dan moet je echt snel zijn om met die mensen het gesprek nog te voeren. Maar de generatie van mijn vader is van 1951, is ook al wel wat ouder. Dus ik denk, ja, wacht nu niet te lang met de gesprekken die je nog kan voeren met de tweede generatie, die mensen nog allemaal van dichtbij heeft meegemaakt. Doe het nu. Ja. Doe het niet als het te laat is. Ja. Vorige week, een beetje toevalligwijs, vorige week dinsdag sprak ik iemand die een graphic novel had gemaakt. Ook over familielid die fout was geweest. En die merkte dat zij zelf daar last van had toen ze alle informatie kreeg. Maar ook haar kinderen daar weer door beïnvloed werden. Dat het eigenlijk zo als een lijn door de familie heen blijft lopen. Ja. Heb je dat gevoel bij jullie familie ook? En ik denk ook dat zo'n in veel gevallen zo'n lijn ook versterkt wordt als er niet over gesproken wordt. Als de hele tijd er maar omheen blijft hangen van ja, er is dat verhaal, we weten niet wat het is. En toch een beetje de angst en de schaamte dat mensen daar een hele rare blik op gaan hebben. Ja. Maar ik denk wel, ik zie nu bij een deel van de erfgenamen zegt nu, doe dit niet te snel. Maar daarin proef ik ook soms wel een beetje een sfeer die volgens mij in Nederland toch al veranderd is. Vroeger was het zo van, iedereen wist de schoenwinkel op de hoek was fout. Ja. Daar ga je niet naartoe. Ja. En als straks archieven open zijn, kun je alles over zo iemand vinden. Maar ik geloof niet dat die sfeer er nog echt is in Nederland. Mensen zijn niet actief op zoek naar fetes uitvechten. Nee. En misschien zal dat een keer voorkomen, maar volgens mij is dat probleem niet zo groot meer. En Tim, jij bent een journalist. Zij is ook ondertje net aan. En een journalist doet dan waarheidsvinding. En zo zie jij dat kennelijk ook. Maar nu komt het boek uit. Is nog niet helemaal klaar, hè? Het is in de laatste fase en in het najaar komt het ongeveer uit. Wat is de titel? Wilhelmus, wat de naam was van mijn opa. Wilhelmus. Oh, mooie dubbele betekenis van de titel. Ik dank je wel voor je komst, Tim Berbes. Het is 5:25. Want morgen is het 1 mei, de dag van de arbeid. De dag dat de traditiegetrouw de internationale uit volle borst wordt meegezongen. Hans Spekman, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Spekman, u bent sociaaldemocraat en hart en nier altijd geweest. Zeker. Voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid. Laten we het lied maar gelijk even bijpakken. Ik weet niet of u hard meebrult of dat u toeluistert, maar daar komt het. Ons Ja, getrommel en lawaai en meezingen. De wereld steunt op. De wereld steunt op nieuwe krachten. Begeerten heeft ons aangeraakt. Waar gaat dit over? Ja, dit gaat uiteindelijk over de verwachting van een betere wereld. Het zit vol met hoop, met kracht, met energie. Met een onomstotelijk, onomkeerbaar geloof dat het morgen beter kan zijn. Als we maar samenwerken met elkaar. Ja. En ik strijden tegen de macht. Eigenlijk gaat het daarover, het lied. Ook de volgende coupletten gaan daarover. Ja. Bij mij roept het altijd meer de associatie op dat het bij communisten of communistische partij hoort dan bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid. Hoe ziet u dat? Nee, ja, maar kijk, ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. Hè. Dus als klein jochie zag ik mijn moeder al meezingen. En dan was ik zeg maar een kleuter. En ik ben al die 1 mei-vieringen was ik erbij. En voor mij heeft het een hele grote, diepe betekenis. En het past ook helemaal eigenlijk in de sociaaldemocratie. Omdat het ook gaat over rechten en plichten. En dat dat twee kanten heeft van de medaille. Dus dat zit er ook in. Het zit ook in de socialistische internationale van het begin van de vorige eeuw. Waar natuurlijk de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Mensen tegen elkaar werden opgezet. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk probeerden de arbeiders te verenigen om niet tegen elkaar te vechten. Ja. Dus allerlei dat soort teksten zitten er helemaal in. Maar het sprankelt voor mij voor een vooruitgang. Dus mijn adrenaline gaat altijd voor. Oké, ja, u zegt sprankelt. Het heeft een licht militante muzikale textuur, zal ik maar zeggen. Ja. Vindt u ook, neem ik aan. Ja, dat is ook zo. Het is een strijdlied. Het is een strijdlied, ja. Ja. En is zo'n lied nog van deze tijd in dat opzicht? Of denkt u dat het gaat verdwijnen op termijn? Kijk, het is wel een tijd van strijd. Als er geen strijd is, maar je hobbelt allemaal maar mee met hoe het gaat, dan wordt het voor veel mensen niet beter, maar slechter. Dus het is wel een tijd van strijd. Ik zie zelfs weer zeg maar, de strijd uit de jaren 80. Hè. Toen kwamen er punkliedjes op. Dat was een ander soort muziek. Dat vond ik ook leuk. Ja. Toen zag je die opkomen. Dat komt weer een beetje terug. Je ziet zeg maar, weer dat de boeken in de tweedehands boekenzaken van Marx weer wat stukje duurder zijn. Dus mensen, vooral de jongste generatie, denkt weer meer na over het collectief. En over hoe we toch zeg maar, niet alleen het voor onszelf beter kunnen maken, voor jezelf beter kan maken. Mm-hmm. Maar ook voor anderen. Dus ik vind het hoopvol. Oké. Vroeger sloot het congres van de Partij van de Arbeid af met het internationale. En ging iedereen volgens mij staan en meezingen. Ja, nu hebben we natuurlijk ook de samenwerking met GroenLinks. Vinden de mensen van GroenLinks dat ook een fijn lied? Nee, daarom is dat natuurlijk gestopt op het congres. Ik vind het jammer, omdat ik vind de sociaaldemocratie moet altijd blijven bestaan. En bij de sociaaldemocratie horen ook dit soort liederen die iedere keer weer in de tijd moet zien. Maar die wel waarde hebben. Ja. Dus ik vind het jammer dat dat soort tradities te snel overboord worden gegooid. Als ook zeg maar dat in Nederland eigenlijk niet zo'n 1 mei-traditie is als bijvoorbeeld in een land in België. Want ik vind het belangrijk juist dat ook werknemers elkaar steunen. Nou, kunt het ook, kijk, ook al wordt het niet gezongen op het congres, kunt u natuurlijk thuis of in de auto ook meebrullen, hè? Zeker. Ik heb nog zo'nzelfde krakend plaatje als dat er bij jullie op stond. Van de Vara Gram was dat, hè? Ja. Dus toen draaide de Vara altijd strijdliederen ook op zondag. Maar meneer Spekman, als u zegt dat u ook van punk houdt en zegt van kinderen denken weer aan andere muziek. Ik moet opeens spontaan even denken aan Europapa. Zou natuurlijk ook iets kunnen zijn voor de toekomst. Ik weet niet of dat echt. Ik vind zeg maar die strijdliederen, er zijn een aantal van die Nederlandse nieuwe punkbandjes. Ja. Dat zijn meer strijdliederen, denk ik, weer dan. Dan dat lied over Europapa. Maar wie weet, zit daar ook strijd in. Er zit natuurlijk wel iets van hoop in. Ja. Nou, kijk maar of u het gaat zingen. Hoe en waar en wanneer. Ik dank u wel voor uw medewerking, meneer Spekman. Dan was dit Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaalbier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaalbier.